frustracji brzemię, zacznij się te pięści. Wzrok wbity w ziemię, jestem cieniem. Agresja w mózgu zaburza chemię. Ostatnie kurzenie to ostatnia posługa. Wlepiony dynamitem od serca aż po uda. Chuj z tym, czy się uda, wiem, że wykazuję chęć. Gotowy do spięć, żygam jadem wam w duszę. Przysięgam, dopadnę, zabiję, utuszę. To inny dbo, jutro ty dbasz o swoją duszę. Wymacać muszę szczyt, oni pół społecznego. Co mi do tego wiesz, kojarzę fakty. Kurwa nie potrafi mówić, a powszechnie budzi zachwyt. Liną i spermą podpisane pakty, traktaty, umowy, faktury, kontrakty. Mam swoje kontakty, dostęp do tortylu. Intelektualny dno kreuje bandę głupich stylu. Debilu są kurwa wiesz, pewne granice, po przekroczeniu których wspólnie skończy się krzykiem. Liczysz się z ryzykiem, czy ciągle masz mnie za zero? Ty cholero, w twoich oczach jestem tylko zwykłą ścierą. Pamiętaj, że szmata jest nasączona cyjankiem. Z miejsca pista free, kurwo, pozycja partner. Potworny wyścig szczurów, ale z nierównym startem. Możesz dalej bredzić, tylko ja już umiem trzymać gardę. Wylące otwarte, wystrzelone pociski. Interkontynentalne, ideo zasięgu bliski. Samobójstwo, temat śliski, stary, ja mam go w dupie. Zanim zniknę, to ścierwa zawisną na sukę. Na froncie debiutanci trzymają się w kupie. Koleżanko, chcesz przeżyć? To baw się moim fiutem. Głębie, kurwa, albo ryj się spotka z butem. Czas pokazać larwom, jak się robi porudę. Przearanżuję życie, służę twój status quo. Nie pytaj po co ważna jest równowaga. Patrz jak cudna była twoja przewaga z tym co mi siedzi w głowie. Się nie dogadasz. Przearanżuję życie, służę twój status quo. Nie pytaj po co ważna jest równowaga. Patrz jak cudna była twoja przewaga od tego co mam w głowie. Litości nie wymagaj. Pytasz czy jest mi żal, że popaliłem wszystkie mosty. Widać osły, nie dorosły, nie ma innej riposty. Prawo zepsy na autorach psychiczne chłosty. Wycinać jak chrosty, wyrywać jak chwasty. Elitarne szkoły, murzysz albo plasty. Każdy inny, wszyscy tacy sami, a jebany plasty. Pierdolin zastrzyk, strzykawka pełna strychiny. Kurwy będą konać w kogonach z własnej pcialiny. A socjolog stwierdzi, że nie ma tu niczyjej winy. Poważne miny, wiesz, codziennie sprzedawane kłamstwa. Wyłapać, wyrwać język, szkoda kagańca. Przeładować, kurwa, broń, poprosić, ścierwa do tańca. Te żarty nudą, jak żarty Marcina Dańca. Na dnie gwiazdy, postarzały repertuar. Do tępych społeczności gówno pasuje jak ulą. Żeby było wszystkim lepiej, na podatek będziesz siła. A pierdolony śmieć na pamiętach widzisz kula. Nie będę zamulał, wyjdę i rozwalę gębę, skopię ścierwu ryj. Dewiacje w chuj, przegiedę prowadzony siłą woli. A nie kurwa owczy będę. Na dzień dajesz jakoś radę przeżyć. Film przedem rząd traktuje jak przybłędę. Kurwa renta głodowa, polała się krew, a poszło od słowa do słowa. Gdy organizm jest głody, przestaje funkcjonować głowa. Panie redaktor, w nocy programie TV. Pierdoli, który klub jest i odbiera kateli. Zajebane puste ryje od piątku do niedzieli. Lepiej wjebać do śmieci niż posiłkiem się podzieli. Na te też już reakcje, kliknij fajatyka. Ale chuj się obchodzi, że pierdoli, że ktoś zdycha. I tak płytko oddycha, ty spełniasz swój obowiązek. Książkowa zmiana ról, jak żebrak i książę. Przearanżuję życie, zburzę twój status quo. Nie pytaj po co ważna jest równowaga. Patrz jak cudna była twoja przewaga z tym co mi siedzi w głowie. Się nie dogadasz. Przearanżuję życie, zburzę twój status quo. Nie pytaj po co ważna jest równowaga. Patrz jak cudna była twoja przewaga od tego co mam w głowie. Litości nie wymagaj.